ารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งนะสอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าก็เกษียณได้หลายปีแล้วท่านเล่าว่าสมัยที่ไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาอันนั้นก็ประมาณ40ปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มาติดต่อขอให้ไปช่วยเป็นอุปัชฌาย์ผู้ดูแลพระทิเบตท่านหนึ่งซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นิมนต์มาเพื่อแสดงธรรมตอนนั้นเนี่ยพุทธศาสนาแบบทิเบตก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในอเมริกาเหมือนอย่างทุกวันนี้วันนี้นี่ถ้าเราไปห้องสมุดหรือไปร้านหนังสือในอเมริกานี่เรียกว่าแทบทุกร้านเลยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เด่นกว่าพุทธศาสนาแนวอื่นเพราะว่าทารายลัมมะก็ดีหรือว่าอาจารย์ที่เด่นหลายๆท่านก็ไปเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับคนดังหรือว่าดาราชาวอเมริกันหลายคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ทารายลัมมะอย่างเชลิชาร์เกียร์และที่ในที่รู้จักก็ยังมีอีกมากปัญญาชนจำนวนมากในมหาวิทยาลัยก็สนใจการฝึกสมาธิแบบที่เด็ดแต่เมื่อ40ปีที่แล้วนี่คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อันนี้ทำหมาเท่าไหร่ก็นิมนต์อาจารย์ที่เรียนมาท่านหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้อนรับให้ถูกแบบแผนได้อย่างไรก็เห็นว่าอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นคนไทยเป็นเอเชียด้วยกันก็คงจะดูแลต้อนรับขับสู้เป็นอุปถัมภ์ให้กับพระที่เรียนท่านนี้ได้ดีในช่วงที่พระทิเบตมาท่านก็ได้ดูแลนะตัวท่านเองนี่ก็เป็นคริสต์นะแต่ว่าก็มีความประทับใจพระทิเบตท่านนี้มากที่จริงใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระทิเบตจำนวนมากก็จะรู้สึกประทับใจเป็นคนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีน้ำใจท่านก็ดูแลพระทิเบตนี้อยู่ได้ประมาณ 3-4 วันจนกระทั่งวันที่พระทิเบตนะก็จะกลับก็จะกลับไปอินเดียนะกลับไปอินเดียอาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่นะ20กว่าเศษๆก็สอบถามว่าท่านวัดของท่านอยู่ที่ไหนในส่วนใดของประเทศอินเดียนะแล้วก็บอกว่าถ้าผมเรียนจบแล้วนะก็อยากจะไปอยู่กับท่านสักระยะหนึ่งที่อินเดียท่านก็ถามวัตถุประสงค์อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าอยากจะไปแสวงหาความสงบเพราะว่าที่เมืองไทยหรือว่าที่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็อยากจะไปสัมผัสความสงบในวัดของท่านอาจารย์ที่เบตพระที่เบตท่านนี้ท่านก็พูดดีนะท่านก็ยินดีต้อนรับแต่ท่านก็บอกว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถพบความสงบที่กรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยได้มาอยู่วัดอัตมาก็คงจะไม่พบความสงบเหมือนกันคำพูดนี้ก็เรียกว่ากระทบใจอาจารย์ท่านนี้มากเรียกว่าตั้งคำถามกับความคิดของท่านว่าเนี่ยจะไปแสวงหาความสงบที่อินเดียมันจะเจอหรือตราบใดที่ไม่พบความสงบที่เมืองไทยไม่พบความสงบที่กรุงเทพก็ทำให้ท่านได้คิดอยู่ สุดท้ายพอเรียนจบก็กลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ไปที่อินเดียอาจจะเป็นเพราะว่าได้คิดตกนะว่าจริงแล้วเนี่ยความสงบมันก็ไม่ต้องหาที่ไหนไกลตัวนะที่บ้านเกิดเมืองนอนกรุงเทพมันก็มีความสงบให้เราได้พบได้สัมผัสได้ที่จริงอาจารย์ที่เบสท่านนั้นอาจจะพูดให้ได้คิดได้ว่าด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วความสงบมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลตัวเลยนะมันอยู่ทุกคนทุกแห่งนะความสงบอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าหากว่าสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้เรายังพบความสงบไม่ได้แม้ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็คงจะไม่เจอความสงบอยู่ทุกที่หมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสงบเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าเราพบความสงบที่ใจเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ก็รู้สึกสงบได้อย่างที่พูดไว้เมื่อวานเมื่อเช้านะว่าความสุขนะที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าจิตใจส่วนลึกแสวงหาโหยหาก็คือความสงบไอ้ความสงบนี่มันอาจจะมีเสน่ห์น้อยกว่าความสนุกอาจจะมีเสน่ห์น้อยกว่าความตื่นเต้นความอร่อยของอาหารความมันของเสียงเพลงหรือความตื่นเต้นจากภาพยนตร์แต่ว่ามันก็เหมือนกับน้ำหวานนะน้ำหวานเนี่ยมันมีเสน่ห์กว่าน้ำจืดหรือน้ำฝนแต่ว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะกินน้ำหวานไปได้ทั้งวันใครที่กินน้ำหวานทั้งวันนะจะเป็นน้ำอัดลมจะเป็นน้ำผลไม้ก็แล้วแต่ถ้ากินทั้งวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะไม่นานนะก็จะฟันผุไม่นานก็จะปวดเรากินน้ำหวานก็กินได้แค่นิดหน่อยวันหนึ่งก็คงไม่กี่แก้วแต่ที่เราต้องกินทุกวันขาดไม่ได้คือน้ำจืดน้ำประปามันมีเสน่ห์น้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราต้องการให้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็เหมือนกันนะมันอาจจะไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเท่ากับน้ำหวานน้ำอัดลมแต่ว่าไม่มีใครที่จะกินน้ำอัดลมน้ำหวานไปได้ทั้งวันแล้วกินไปได้ทุกวันเนี่ยถ้ากินมากๆนี่ก็โรคภัยถามหาความสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตใจเราต้องการนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้ความสงบมันจะมาจากไหนหลายคนนะก็คิดว่าความสงบที่ใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมหลายคนก็เลยเลือกที่จะมาอยู่วัดหรือว่าพยายามที่จะไปแสวงหาสถานที่ที่สงบไปรีสอร์ทนะไปพักแรมในป่าหรือว่าไปสถานที่เขาจัดรีทรีตกันอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอ้ความสงบจากสถานที่เนี่ยซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกเนี่ยคือความวิเวกทางกายอันได้แก่ความสงบไม่มีเสียงรบกวนสถานที่ที่สงัดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่นะในโอวาทปาติโมกข์นะก็จะมีข้อหนึ่งบอกว่าการนอนการนั่งในที่อันสงัดหนึ่งในหกข้อนะของการบำเพ็ญธรรมนะข้อหนึ่งคือว่าการนอนการนิ่งในที่อันสงัดอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าถ้าเราจะรอแต่สถานที่ที่สงบสงัดเพื่อว่าจะให้ใจเราสงบตามไปด้วยเนี่ยเราก็หวังพึ่งไม่ได้เพราะว่าสถานที่ที่สงบ มันไม่ใช่ว่าจะสงบไปตลอดบางทีมันสงบสงัดนั่นก็จริงนะแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยทำให้เราขุ่นเคืองก็มีสถานที่ที่เป็นวัดไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยนี่ทำตัวให้น่ารำคาญหรือว่าไม่น่ารักไอ้คนที่อยู่ด้วยนี่ก็ไม่สงบแล้วนะแต่ว่าเราจะเจอที่ไหนหรือที่มันจะมีทั้งเพียบพร้อมทั้งความสงัดแล้วก็มีคนที่น่ารักเรียบร้อยนะถูกใจเรานะมันยากนะแม้แต่คนรักของเราพ่อแม่ของเราที่เขามีความรักกับเรามีความรักให้เราหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยเขาก็มีความรักให้เราเต็มที่นะแต่ว่าก็มักจะมีสิ่งที่ขัดอกขัดใจกันพูดจากระทบกระทั่งกันอยู่ในการที่จะอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งกับเราไม่มีเสียงดังไม่มีคนพูดจาให้ขัดอกขัดใจหรือว่ามีพฤติกรรมที่กระทบกระทั่งเราเลยเนี่ยมันยากมันยังไงก็ต้องมีวันยังค่ำมากหรือน้อยบ่อยหรือทีงั้นเราจะไปฝากความสงบของเราไว้กับสถานที่นี่มันก็ไม่ได้นะเราต้องรู้จักแสวงหาความสงบในใจเราด้วยแล้วเป็นความสงบที่จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือมีสติเพราะสติเนี่ยช่วยรักษาใจนะไม่ให้ว้าวุ่นไม่ให้ร้อนรุ่มคนบางคนเนี่ยเขามีความสงบนะเพราะว่าได้อยู่ในที่ที่สงัดหรือว่าที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนบางคนก็นะไปทำสมาธิภาวนาในที่ที่สงบนะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะแกไปทำสมาธิภาวนานะในสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นพุทธสมาคมอยู่ในห้องประชุมทุกคนก็ต่างคนต่างก็นั่งทำความสงบตามลมหายใจเดินจงกรมก็เดินกันด้วยความสงบเพราะว่ามันน่าเดินอยู่แล้วนะเป็นห้องประชุมติดแอร์เสียงรบกวนก็ไม่มีใจก็สงบนะทั้งวันเลยแต่พอจะกลับบ้านเดินลงมาจากห้องประชุมมาที่รถปรากฏว่ารถของตัวเองนี่มันมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนทำให้ออกไม่ได้แกอารมณ์เสียเลยนะความโกรธนี่พุ่งขึ้นมาเลยไม่ได้โกรธเปล่าๆนะพูดด่าด้วยพูดด่าคนที่มาจอดรถหาว่าไม่มีมารยาทเนี่ยเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งสงบอยู่ดีๆเลยนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าใจสงบมากอยู่ในห้องแอร์แต่พอลงมาเจอสิ่งที่มากระทบใจไม่ถูกใจคือออกรถไม่ได้นะความโกรธนี่พุ่งขึ้นมาทันทีลืมตัวนะด่าคนที่มาจอดรถคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมนะทำสมาธิแต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นแทนที่ใจจะสงบนะแต่ปรากฏว่ามีอารมณ์ร้อนแรงนะเกรงแค่คนจอดรถซ้อนไม่ให้ตัวเองเนี่ยขับออกไปได้แค่นั้นเองนี่เป็นเพราะอะไรนะส่วนก็เพราะว่าเขาเอาความสงบไปผูกติดไว้กับสถานที่นะหรือว่าไปผูกติดพึ่งพิงอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันต้องโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะนะพอเพียงแค่มีคนจอดรถซ้อนคันเพียงแค่มีคนนะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไอการจอดรถซ้อนนี่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าว่าเรามีสติ เราก็จะรู้ทันอารมณ์ที่มันกระเพื่อมขึ้นมารู้ทันใจที่กระเพื่อมก็จะสามารถระงับยับยั้งนะถึงแม้โกรธก็ไม่ถึงกับหลุดปากด่าออกไปหรือว่าถ้ามีสติไวกันนั้นมันก็เห็นความโกรธที่จริงถ้ามีสติดีเนี่ยมันยังไม่ทันโกรธเลยนะมันแค่ขุ่นเคืองแค่ไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็รู้ทันแล้วพอรู้ทันเนี่ยไอ้ความขุ่นเคืองนั้นก็จะสงบลงไปมันจะไม่ลุกลามกลายเป็นความโกรธหรือว่าลุกลามต่อไปจนกระทั่งห้ามใจไม่อยู่ต้องพูดออกไปด่าออกไปถ้าคนเรานี่ถ้าหากว่าเราจะหวังให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนี่มันโอเคแล้วเราถึงจะสงบได้นะอันนี้เนี่ยก็จะยากนะแต่เราต้องรู้จักนะทำใจให้สงบนะด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรนะเราก็สามารถจะรักษาใจสงบได้ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมีสติมีสติรู้ทันสติที่เรามีเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้นะคือไม่ถึงกับให้เราไม่ถึงกับทำให้เราบ้าคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะก็ได้แก่คนบ้าหรือว่าเป็นคนที่สลบหลับไหลที่เรายังมานั่งฟังนะอาตมาบรรยายมาสวดมนต์ทำวัดได้แล้วก็อยู่ในความสงบได้นี่ก็แสดงว่าเราก็มีสติครองใจพอสมควรไม่งั้นนี้ก็อาจจะเผลอพูดคุยกันนะเพราะว่าอยากพูดอยากคุยความอยากก็มีแต่เรามีสติรู้ทันแล้วก็สะกดกั้นหรือระงับยับยั้งไว้ได้อันนี้ก็มีขันติคู่ไปด้วยนะมีทั้งขันติและสติแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเสียงคนนะเดินกระแทกเท้านะลงจากศาลาหรือว่ามีเสียงบางคนตะโกนขึ้นมาด่าว่าคนที่อยู่ข้างๆหรือว่าเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาหลายคนก็จะไม่พอใจทันทีเลยไอ้ความไม่พอใจเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าไม่มีสตินั่นเองบางทีเป็นเพราะใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่เขาพูดหรือว่าเกิดความไม่พอใจในอากัปกิริยากระทืบเท้าของเขาทำอย่างนี้ได้ไงไม่มีมารยาทนี่คิดในใจพอคิดในใจแค่เนี่ยแล้วไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่สงบแล้วใจไม่สงบเพราะว่ามีความโกรธนะเผาลนใจแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติมากกว่านี้นะเราก็จะรู้ทันความโกรธนั้นได้ไวแล้วก็ปล่อยวางมันลงได้ไอ้ที่เรายังโกรธเป็นวักเป็นเวรหรือว่าโกรธต่อเนื่องเนี่ยบางทีโกรธเป็นวันโกรธเป็นคืนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธนั้นหรือว่าไปหลงคิดถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เราโกรธถึงคนที่ทำให้เราไม่พอใจไปคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ลืมตัวไม่รู้ตัวก็คิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่านะมันก็ยิ่งเท่ากับเป็นการซ้ำเติมจิตใจตัวเองทำให้ขุ่นมัวบางทีเหมือนกับว่าจุดไฟเผาใจตัวเองหรือว่ากรีดเอาของแหลมกรีดใจตัวเองมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าไม่สงบความไม่สงบนะถ้าเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็เพราะว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านมีความขุ่นเคืองอาจจะรวมถึงความกลัวความเศร้านะแล้วก็ความเบื่อไอ้พวกนี้เนี่ยรวมๆกันก็ทำให้ใจไม่สงบนะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเพราะความคิดความคิดมันเกิดขึ้นในใจว้าวุ่นไปหมดเหมือนก็มีเสียงดังอยู่ในใจเรามันมีเสียงทะเลาะกันอยู่ในใจเรามันมีเสียงต่อว่าอยู่ในใจเรา ในความคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมาจนกระทั่งควบคุมไม่ได้นี่ก็ทำให้เกิดอารมณ์โกรธเศร้าเสียใจไม่พอใจนะกลัวอันนี้ก็รู้เรียกรู้ว่าไม่สงบถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดขึ้นที่ใจเราแท้ๆบางทีรอบตัวเราสงบนะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีใครมาทำอะไรให้เราไม่พอใจแต่ว่าไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะก็เกิดไม่พอใจหรือไปนึกถึงเรื่องอนาคตเกิดความกังวลขึ้นมาเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะขายของก็ได้น้อยลงและต่อไปอาจจะขายของได้น้อยลงเมื่อวานนี้ก็มีพนักงานเซลล์นะขายไอติมยี่ห้อหนึ่งก็มาหาแล้วก็เล่าเรื่องเศรษฐกิจนะว่าตอนนี้นี่ไอติมก็ขายได้น้อยลงนะที่ชัยภูมินี่ขายได้เดือนละ 2-3 ล้านแต่ว่าปีเดือนหน้าอีก 3-4 เดือนข้างหน้าอาจจะน้อยลงกว่านั้นหลายคนพอคิดแค่นี้ก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลแล้วถ้าเป็นเซลล์ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทนะถ้าเป็นเอเจนต์นี่จิตใจรุ่มร้อนแล้วขายไอติมนะขายไอติมให้ความสงบเย็นแก่คนแต่ว่าใจรุ่มร้อนเพราะว่าไปนึกถึงเศรษฐกิจข้างหน้าที่นอกจากมันจะไม่แน่นอนแล้วมันถ้าทีท่ามันจะย่ำแย่ลงอันนี้ก็เรียกทุกข์เพราะไปคิดถึงอนาคตอาตมาก็พูดกับเขาไปนะอันนี้ก็พูดแทรกไปหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะก็มุ่งจะดับทุกข์ให้เข้าถึงนิพพานก็บอกเขาไปว่าความทุกข์แค่นี้นี่มันยังเล็กนะถ้าทุกแค่นี้นี่ยังผ่านมันไปไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงการทำกองทุกข์ให้สิ้นจนถึงพระนิพพานนะเพราะว่ากองทุกข์ที่รอที่ขวางเราอยู่ที่ขวางเราไม่ให้นิพพานนี่มันใหญ่กว่าไอ้ความทุกข์ในสำนักงานหรือความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นจากอาชีพการงานด้วยซ้ำพอพูดเขาก็ได้คิดขึ้นมาเออไอ้ความทุกข์ที่เราเจอนี่มันยังเล็กอยู่นะเมื่อเทียบกับกองทุกข์อีกมากมายมาคือมาที่ขวางทางนิพพานนะถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วจะไปผ่านในกองทุกข์จนกระทั่งทำความดับสิ้นให้มันเกิดขึ้นให้เข้าถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้เขาก็ทำให้เขาทำใจได้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันนี้ความสงบเกิดขึ้นได้นี่จากการที่เรามีสติแล้วก็รู้จักคิดนะรู้จักวางใจให้อยู่กับปัจจุบันให้การรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนี่สำคัญนะนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกในการเจริญสตินี่แหละนะที่จะทำให้เราได้รู้ทันความคิดสติมันช่วยมันเป็นคือตาในที่ทำให้เรามองเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะที่ฝึกได้นะเด็กก็ฝึกได้นะอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณเนี่ยได้เล่าว่าเคยไปบรรยายที่โรงเรียนหนึ่งบรรยายเสร็จก็ขณะที่รอรถก็สนทนากับเด็กหญิงอายุแค่8ขวบเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะพูดจาฉะฉานพอพูดจบสนทนาเสร็จนะอาจารย์ประสงค์ก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูเสร็จแล้วท่านก็หยิบลูกประคำขึ้นมาจับย่างเด็กพอเห็นลูกประคำเด็กก็ร้องอู้ฮูอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กแทนที่จะตอบว่าหนูเห็นลูกประคำนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะและน่าสังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจอันนี้นับว่าการที่เห็นแบบนี้ได้คือต้องมีสติคือมีตาในคนธรรมดาแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าดีใจหนูดีใจผมดีใจแต่เด็กคนนี้บอกหนูเห็นข้างในมันดีใจอันนี้แหละที่หลวงพ่อเขียนเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะคือเห็นมันดีใจแต่ว่าไม่เป็นผู้ดีใจ มันต่างกันนะระหว่างเห็นความดีใจกับเห็นแล้วก็เป็นผู้ดีใจเด็กคนนี้แม่ตอบว่าหนูดีใจเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามตอบว่าแล้วหนูทำไงกับมันเด็กก็ตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ความดีใจมันตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วเด็กก็ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจน้อยลงนะแต่เด็กบอกว่าข้างในมันเบาลงความดีใจมันน้อยลงอันนี้แหละก็คือตัวอย่างที่ตัวอย่างของคำว่ารู้ซื่อๆนะหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนท่านจะพูดอยู่เสมอรู้ซื่อๆหลายคนก็สงสัยว่ารู้ซื่อๆคืออะไรรู้ซื่อๆคือรู้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันคือรู้หรือเห็นความดีใจแต่ไม่ได้ทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆและธรรมชาติของอารมณ์และความคิดเนี่ยพอดูมันเฉยๆนี่นะมันก็จะสงบวูบลงไปนะไม่ต้องทำอะไรกับมันหรอกนะไม่ใช่เฉพาะความดีใจความเสียใจความโกรธความเศร้าก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ดูมันหรือว่าเห็นมันหรือว่าดูเฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็จะสงบวูบลงไปแต่จะทำกันได้เนี่ยต้องเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่รู้ซื่อแล้วอันนี้เด็กเนี่ยนะเขาทำได้นะเขาสามารถที่จะทำได้บางทีทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่เจริญสติเป็นอาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ายังแยกไม่ออกเลยว่าเห็นกับเป็นนี่มันแตกต่างยังไงเวลาหลวงพ่อบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นทำยังไงก็ไม่รู้ไปเป็นอยู่เรื่อยเลยนะคิดมีความคิดอะไรขึ้นมาก็เข้าไปเป็นผู้คิดนะแทนที่จะเห็นความคิดแต่ถ้าไม่เห็นความคิดแล้วนี่จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นฝ่ายลบนี่ก็ยากแต่เด็กนี่เรียนได้ฝึกได้นะเขาฉลาดนี่ในการที่จะกลับมามองตนเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่านะลูกชายเขาอายุแค่4-5ขวบลูกชายก็เป็นคนฉลาดชื่อประวานปกติเวลาแม่ว่าประวานเนี่ยแม่ตอบว่าประวานก็จะเถียงแล้วก็เป็นเด็กที่เถียงได้เก่งเพราะเด็กฉลาดแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็ว่าประวานประวานไม่เถียงประวานเงียบเสร็จแล้วก็เดินออกไปแม่แปลกใจก็เลยเดินตามประวานไปถามว่าประวานไปไหนประวานบอกผมจะไปสงบสติอารมณ์ครับการที่ประวานพูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ารู้ว่าข้างในใจเนี่ยมันร้อนนะบางคนเนี่ยเวลาเกิดความร้อนความไม่พอใจขึ้นมาไม่รู้ตัวนะก็ยังเถียงก็ยังว่าก็ยังทะเลาะหรือว่าต่อว่าคนอื่นเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าความโกรธนี่มันกำลังผลักสายใจให้ด่าให้ว่าแต่ประวานนี่เขาเห็นเขารู้ว่าใจกำลังร้อนแล้วเขาไม่ได้รู้ว่าใจร้อนฉะนั้นเขายังรู้ต่อไปว่าถ้าจะดับความร้อนเนี่ยมันต้องมาดับที่ตัวเองมันต้องมาดับต้องมาจัดการที่ใจของตัวเองประวานก็เลยนะจะเดินชิ่งออกไปนะเพื่อจะไปสงบสติอารมณ์คนที่จะทำงี้ได้หรือพูดงี้ได้ต้องมีสติเห็นใจของตัวนะว่าใจตอนนี้กำลังร้อนใจนี้กำลังทุกข์แล้วก็ยังเห็นด้วยว่าไอ้ความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันไม่มีใครทำให้ได้มันต้องเราต้องทำเองนะแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยนะมันจะไปโทษคนนั้นคนนี้นะความโกรธความไม่พอใจมันจะผลักสายให้เราเนี่ยไปว่าไปหรือบางทีก็ถึงขั้นทำร้ายข้าวของผู้ใหญ่ในจำนวนมากเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นความโกรธของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังรุ่มร้อนไม่สงบและยิ่งไปโทษนะคนโน้นคนนี้นะก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งพัวพันซึ่งเท่ากับซ้ำเติมความว้าวุ่นความวุ่นวายความไม่สงบให้รุนแรงมากขึ้นเด็กนี่เขาสามารถที่จะฝึกได้ถ้าหากว่าเราสอนดีนะสอนเขาตั้งแต่เล็กนี่เขาก็จะเห็นอารมณ์ของตัวแล้วเขาก็จะเห็นความสำคัญของการจัดการกับอารมณ์ของตัว แล้วบางทีก็จะเห็นต่อไปว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์ของตัวได้เนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างซึ่งบางทีก็จะไม่เกี่ยวเรื่องความทุกข์ใจเลยน้องไอเนี่ยอายุ3-4 ขวบวันหนึ่งก็ดีใจนะวิ่งเล่นแต่ว่าเพลินไปหน่อยนะวิ่งไปชนประตูกระจกนะประตูเป็นกระจกนะเด็กไม่เห็นนะนึกว่าประตูมันเปิดอยู่วิ่งเข้าไปจะออกจากบ้านก็ไปชนประตูเต็มแรงเสียงดังตูมน้องไอ้ก็ร้องแม่อยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงร้องของลูกก็รีบวิ่งเข้ามาจะกอดลูกจะมาปลอบลูกนะน้องไอ้นี่บอกว่ายกมือห้ามบอกแม่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธินะตอนนั้นไอ้กำลังนั่งสมาธิอยู่นะแล้วก็ยกมือห้ามแม่ไม่ต้องมาก่อนนะเดี๋ยวนั่งสมาธิก็จะหายเด็กเขารู้นะว่าถ้าใจสงบใจเป็นสมาธิแล้วเนี่ยให้ความปวดมันก็จะทุเลาลงอันนี้เป็นความจริงที่เรานะทดลองดูได้นะเวลาเราปวดนะปวดกายเนี่ยหรือแม้แต่เมื่อยเวลาทำใจเป็นสมาธิเนี่ยความปวดมันจะทุเลาที่มันทุเลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอเราทำสมาธิแล้วใจมันก็ไม่ปวดมันก็ปวดแต่กายปกติเวลาเราปวดเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ปวดกายนะใจก็ปวดด้วยคือใจมันเกิดโทสะขึ้นมาใจมันเกิดความไม่พอใจนะมันมีการต่อต้านมีการผลักไสความปวดเรียกว่าปวดใจแต่พอเราทำสมาธิเนี่ยหรือพอเด็กทำสมาธินี่ใจมันสงบความปวดใจหายมันก็เลยแต่ความปวดกายแล้วความปวดใจบางทีมันเป็น2 เท่าความปวดกายนะพอความปวดใจหายมันก็ความปวดความทุกข์ก็เหลือแค่1 ใน 3เผลอถ้าสมาธิดีๆนี่มันก็จะมีสารบางตัวหลั่งออกมาแล้วทำให้ความปวดกายทุเลาด้วยอันนี้คนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ทำสมาธิปรากฏว่าความปวดนี่ทุเลาไปเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาระงับปวดเลยก็ได้ที่เคยใช้มอร์ฟีนนะทุก3 ชั่วโมงเรียกร้องขอเอาทุก2 ชั่วโมงขอทุกชั่วโมงเลยพอทำสมาธิปุ๊บนี่มอร์ฟีนเนี่ยต้องการน้อยมากบางทีทั้งวันก็แค่2 ครั้งก็พอแทนที่จะเป็น8 ครั้งต่อวันหรือต้องการทุกชั่วโมงเพราะว่าเขาพบว่าเนี่ยมันพอทำสมาธิแล้วก็ไปส่งผลต่อสมองที่ทำให้สารบางตัวหลั่งออกมาช่วยระงับปวดได้อันนี้เด็กเขาก็รู้นะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วในความปวดกายหรือปวดหัวนี่ก็จะทุเลาลงถ้าน่าสนใจเนี่ยคือเด็กเนี่ยแทนที่จะโกรธกระจกนะปกติเวลาเด็กวิ่งชนกระจกเนี่ยเราปวดขึ้นมาจะโทษกระจกจะด่ากระจกบางทีพ่อแม่ก็สอนนะให้ไปโทษกระจกด้วยเช่นไปตีกระจกเนี่ยตีกระจกแล้วคิดว่าเด็กจะหายโกรธมันก็หายจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีหรือบางทีเด็กไปเดินแล้วหกล้มเพราะไปชนเอาโต๊ะนะเด็กร้องไห้เพราะว่าตัวกระแทกพื้นแม่ก็อยากจะให้เด็กหยุดร้องก็ไปตีโต๊ะนะบอกว่าเนี่ยลงโทษโต๊ะแล้วทำโทษโต๊ะแล้วนะอย่าร้องบางทีถ้าเราสอนให้เด็กเห็นว่าตอนนี้ใจเป็นยังไงมันปวดไหมปวดที่ไหนสอนแบบนี้จะดีกว่าสอนให้เด็กเขาได้เห็นความปวดสอนให้เขารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรถ้าเด็กสอนได้นะพอเราสอนให้เด็กนี่เขาเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีเขาก็จะมีสติรู้ทันเวลามีสติเวลามีความปวดเกิดขึ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเขาก็จะกลับมาดูใจนะเห็นว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นหรือว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นแค่เห็นมันเฉยๆเนี่ยมันก็จะทุเลาไปได้แล้วยิ่งถ้าเห็นไวเท่าไหร่ก็จะทุเลาหรือว่าวูบลงเร็วเท่านั้นเป็นธรรมชาติของใจในทางตรงข้ามยิ่งผักใสมันก็ยิ่งอยู่นานเวลาเรามีความโกรธถ้าเราไปกดข่มความโกรธนี่ความโกรธมันยิ่งดื้อนะแรงกดเท่ากับแรงสะท้อนในวิทยาศาสตร์บอกเราไว้ แรงกดเท่ากับแรงสะท้อนกดเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนกลับมามากเท่านั้นอันนี้ไม่ได้ใช้กับวัตถุอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้กับสสารเดียวมันใช้กับอารมณ์ด้วยนะยิ่งไปกดมันมันก็ยิ่งสะท้อนยิ่งต่อต้านยิ่งกดความกดมันก็ยิ่งโผล่นะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่ดูลย์ตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพไปได้30ปีหลวงปู่ทำไงตัดความกดให้ขาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดความกดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันพอรู้ทันมันมันก็จะดับไปแล้วความรู้ทันพ่ออะไรรู้ทันพ่อมีสตินะถ้ามีสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจมันสงบได้แม้ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้ว่าจะเจออะไรที่ชวนให้ไม่ถูกใจชวนให้ไม่พอใจแต่มันก็ได้แค่ชวนมันไม่สามารถบังคับเราได้มันชวนแล้วเราไม่รับคำชวนมันนะเพราะเรามีสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ไปรับคำชวนพอไปรับคำชวนก็เกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาคนเขาด่าว่าเราเนี่ยคำด่าว่าเขาเนี่ยมันเป็นแค่คำชวนให้เราไม่พอใจนะเวลามีคนทำอะไรไม่ถูกใจสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพียงแค่ชวนให้เราโกรธแต่คำชวนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรับหรือถ้าเรารับคำชวนเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่รับคำชวนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ถ้าเราหันมันมาดูใจเราจะเห็นนะว่าที่จริงแล้วที่เราทุกข์ที่เราโกรธเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปรับคําชวนของเขาแม้บางทีจะไปโทษเขาไม่ได้นะไปโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องโทษเราด้วยว่าเราไปรับคําชวนทําไมนะเราไปรับคําเชิญทําไมนะเขาไม่ได้บังคับให้เราโกรธแต่เป็นเพราะเราไปรับคําเชิญคําชวนเราก็เลยโกรธเราก็เลยทุกข์เองถ้าไม่มีสติมองไม่เห็นนะและพอมองไม่เห็นก็เลยทุกข์มันก็เลยร้อนรุ่มมันก็เลยว้าวุ่นก็เลยกุ้มใจแม้ว่าอยู่ในที่ที่สงบสงัดก็ยังรู้สึกว่าหาความสงบไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแม้อยู่ในที่ที่วุ่นวายอุกทึกคึกโครมก็ยังสงบได้ให้เรารู้จักความสงบชนิดนี้แล้วเราจะได้เป็นสุขได้ทุกที่นะเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระพร้อมกัน